Jest ten weekend. Piłkarski weekend. Ludzie na to czekają. Chcą to zobaczyć. Chcą to mieć. A my mamy moc! Dajmy im coś ekstra! Tak! Szybka piłka! Yeah! Paliwa Lotos Dynamic tańsze o 10 groszy! Yeah! Podwójne punkty Navigator! Yeah! Specjalnie dla kibiców na mecz Polska-Czarnogóra! Yeah! Ceny w dół, emocje w górę! Tankuj paliwa Lotos Dynamic taniej o 10 groszy! Zapraszamy na stację Lotos! Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 8 października, jest 18. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Pierwszy gwizdek na Narodowym. Rozpoczyna się mecz Polska-Czarnogóra, stawką bezpośredni awans do Mundialu. Bliźnięta, które urodziła pijana matka w Łódzkiem, miały we krwi prawie promil alkoholu. Kobieta może odpowiadać za narażenie dzieci na utratę zdrowia lub życia. Zwolennicy Jedności Hiszpanii demonstrowali w Barcelonie. Peruwiański pisarz i noblista ostrzegał przed niszczącą siłą nacjonalizmu. Oczy kibiców piłki nożnej zwrócone na Stadion Narodowy w Warszawie. Tam powinien się właśnie rozpoczynać mecz Polska-Czarnogóra. Na miejscu jest Michał Gąsiorowski. Witaj, Michale. Dzień dobry, witam serdecznie ze Stadionu Narodowego. Czekamy na pierwszy gwizdek sędziego Daniele Orsato. Włoch jest gotowy, spojrzał na zegarek, spojrzał na środek boiska, gdzie przy piłce jest ustawiony Robert Lewandowski. I w tym momencie rozpoczyna się mecz Polska-Czarnogóra. Ostatnia prosta przed nami w eliminacjach. Mistrzostw świata. Nikt na Stadionie Narodowym i myślę, że nikt, kto interesuje się piłką nożną i reprezentacją, nie wyobraża sobie, żebyśmy dali sobie w tym ostatnim meczu wydrzeć awans. A dziś od pierwszego gwizdka o ten awans powalczą Szczęsny w bramce, w obronie Glik, Pazdan na środku, na bokach obrony Piszczek i Bereszyński, w środku pomocy Krychowiak i Mączyński, który zastąpił Karola Linettiego. Karol Linetti z kontuzją dzisiaj tylko na trybunach, nawet nie na ławce rezerwowych. Na prawej stronie Kuba Błaszczykowski, po lewej stronie Kamil Grosicki, Robert Lewandowski z przodu, a przed Robertem Lewandowskim jest oczywiście jeszcze Piotr Zieliński. Dziś Polacy w cali na biało, natomiast reprezentacja Czarnogóry w czerwonych strojach z żółtymi wstawkami. Zaczęliśmy, walczymy o Mundial. Jesteśmy tuż, tuż i dzisiaj szykuje się naprawdę piękny dzień, piękny wieczór na Stadionie Narodowym. Michale, powiedz jeszcze, wytłumacz tym może mniej zorientowanym. Oczywiście wierzymy w zwycięstwo, ale do awansu wystarczy nam też remis. Tak jest. Jesteśmy pewni gry w barażach. Nawet jeżeli coś by się dzisiaj stało niedobrego i gdybyśmy przegrali mecz, a Duńczycy wygraliby swoje spotkanie. Natomiast jeżeli Duńczycy stracą punkty w dzisiejszym meczu eliminacji, to my i tak mamy awans zagwarantowany. A jeżeli Duńczycy wygrają, no to nam do awansu potrzebny jest albo dzisiaj przynajmniej remis z meczu z Czarnogórą, albo oczywiście zwycięstwo. Wtedy też jesteśmy pewni awansu. No i wtedy wylądujemy także w pierwszym koszyku w losowaniu grup Mistrzostw Świata, co jest dla nas również bardzo ważne. Michał Gąsiorowski, do usłyszenia. A dziś przypomnę specjalne wydanie trzeciej strony medalu ze Stadionu Narodowego do godziny 20. I kolejne informacje w serwisie. Prawie promil alkoholu miały we krwi bliźnięta, które urodziła pijana matka w szpitalu w Tomaszowie Mazowieckim. Według lekarzy stan zdrowia niemowlaków jest stabilny. Rodząca 40-latka została przyjęta do szpitala w Łódzkiem ostatniej nocy. Okazało się, że kobieta wcześniej wypiła znaczną ilość alkoholu, co zdaniem lekarzy bardzo utrudniało prawidłowy przebieg narodzin. Zdecydowano więc o cesarskim cięciu. Kobieta urodziła bliźnięta, które są wcześniakami. Badania krwi wykazały w organizmie matki ponad 1,3 promila alkoholu, a nie, jak wcześniej informowała policja, 2,7 promila. Przesłuchano już konkubenta kobiety, ona sama ma zeznawać, jak wytrzeźwieje. 40-latka może odpowiadać za narażenie dzieci na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia. Może grozić jej do 5 lat więzienia. W Barcelonie zakończyła się manifestacja na rzecz jedności Hiszpanii. Zdaniem organizatora Katalońskiego Towarzystwa Obywatelskiego w marszu wzięło udział ponad 900 tysięcy osób. Władze miasta twierdzą, że 3 razy mniej. Peruwiański pisarz Mario Vargas Llosa w przemówieniu wygłoszonym na zakończenie marszu przestrzegł przed niszczącą siłą nacjonalizmu. Laureat Literackiej Nagrody Nobla przypomniał, że nacjonalizm był przyczyną 2 wojen światowych. Ostrzegł, że teraz nacjonalizm kataloński zagraża pokojowemu bytowi w Hiszpanii. La democracia española está aquí para quedarse. Hiszpańska demokracja jest tu i tutaj pozostanie. Nie zniszczy jej żaden spisek separatystów. Nie chcemy, aby banki i firmy uciekały z Katalonii, jakby to było średniowieczne miasto nawiedzone przez dżumę. Uczestnicy przemarszu skandowali hasła na rzecz Hiszpanii i Katalonii. Domagali się uwięzienia lidera regionu Carlesa Puigdemonta. Kilkakrotnie wygwizdali katalońską policję i bili brawo hiszpańskim służbom ścigania za ich udział w blokowaniu referendum. Na nad maszerującymi powiewały katalońskie i hiszpańskie flagi. Symboliczne wiece na rzecz jedności Hiszpanii odbyły się w Paryżu, Londynie i Brukseli. Z Katalonii dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był Serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent leku przeciwgorączkowego, przeciwbólowego i przeciwzapalnego Ibuprofen dla dzieci Forte. W nocy pochmurno z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, głównie na północy i na wschodzie Polski. Nad morzem możliwe także burze. Na krańcach północnych miejscami może spaść do 13 mm deszczu. Wysoko w Karpatach opady śniegu. Temperatura minimalna od 3 do 7 stopni na Pomorzu i lokalnie na Kujawach nieco cieplej od 8 do 10. Sponsorem programu był producent leku przeciwgorączkowego, przeciwbólowego i przeciwzapalnego Ibuprofen dla dzieci Forte. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Prosimy o uwagę, zwłaszcza studentów. W roku akademickim 2017 Netia proponuje internet stacjonarny lub mobilny LTE z umową tylko na 9 miesięcy, a na dzień dobry do wyboru głośnik Bluetooth, słuchawki albo powerbank. Chętnych zapraszamy do salonów na netia.pl lub do kontaktu pod numerem 801-801-100. Internet stacjonarny lub mobilny z umową tylko na 9 miesięcy. 801-801-100. Netia. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.ceem.pl. Telefon 22 645 20 45. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Ja rzuciłam palenie. Przyjaciel polecił mi Desmoxan. Kuracja trwała niecały miesiąc, a bezpłatna aplikacja Desmoxan przypominała mi o kolejnej kapsułce. Ukończyłaś kurację. No i udało się. Desmoxan. I już nie palisz. Cytyzyna 1,5 mg, kapsułki twarde. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie dla pacjentów z niestabilną dławicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, po niedawno przebytym zawale serca lub udarze mózgu, w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm. Przedsiębiorco. 85% ułatwień z pakietu 100 zmian dla firm weszło już w życie. Jak polscy przedsiębiorcy korzystają z rozwiązań Ministerstwa Rozwoju? Posłuchaj w Trójce, w magazynie Bardzo Ważny Projekt. Jutro o godzinie 18.45. Vitotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest Lotos. Główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Trzecia strona medalu. Czy mogło być piękniej? Krzysztof Mączyński! Gol! Proszę Państwa. Czyż ten mecz mógł się rozpocząć lepiej, proszę Państwa? Piąta minuta, piękna akcja Polaków. Robert Lewandowski w tym przypadku zajął się za rozgrywanie, ale teraz Czarnogórcy, bardzo groźna sytuacja, ale jest Wojciech Chrzęsny na stanowisku. Robert Lewandowski rozgrywający, piękne podanie na prawą stronę do Łukasza Piszczka. Ten dośrodkował, strzelał Piotr Zieliński, ale źle trafił w piłkę, ale zamienił się ten strzał w asystę i tam był już Mączyński, Krzysio Mączyński, który strzelił, trafił do bramki. Jest to jego druga bramka w reprezentacji Polski. Ale wiesz co, Adam, kopia tego, co działo się w meczu z Armenią. Akcja po prawej stronie. Łukasz Piszczek nie zagrywa wzdłuż bramki, tylko taką wycofaną trochę piłkę. Piotr Zieliński, nie wiem, czy chciał uderzyć, czy źle trafił, czy chciał podać. W każdym razie piłka znalazła się na piątym metrze, dokładnie pod nogami Krzysztofa Mączyńskiego, a on się nie pomylił i od piątej minuty prowadzimy z Czarnogórą 1-0. Nie mogło być pięknie, chociaż Czarnogóra przed chwilą odpowiedziała groźnym atakiem w ostatniej chwili. Wojciech Szczęsny uratował nas i złapał piłkę. Tam czaił się już Jankowicz także na 5 metrze. Także od samego początku mamy sporo emocji, a teraz dziwna sytuacja z udziałem Kamila Glika. Zwinął dywan, można powiedzieć, Adam. Tak, zwinął dywan. Zrobiła się dziura po stronie polskiej reprezentacji, po tej stronie, na której grała polska reprezentacja. Kamil Glik teraz ubija tę murawę, która odsłoniła tę podłogę, tak naprawdę można powiedzieć. Chyba tu parkietu nie ma, ale jest jakaś tam ziemia uklepana. No ale już możemy grać dalej. Dużo by pewnie można opowiadać. Specjaliści od muraw mogliby dużo powiedzieć. Adam Nawałka też zawsze dba o to, żeby ta murawa była przygotowana jak najlepiej. Z tego co wiemy, w tym przypadku no nie jest to najlepsza murawa świata, no ale myślę, że powinna wystarczyć. Przypomniał mi się mecz wygrany 2-1 z Irlandią, który zadecydował o tym, że pojechaliśmy na Mistrzostwa Europy. Przypominasz sobie, Grzegorz Krychowiak huknął z przedpola karnego i dał nam prowadzenie 1-0. I w tym przypadku prowadzimy od 5 minuty po golu Krzysztofa Mączyńskiego. Proszę Państwa, zapraszamy na specjalne wydanie trzeciej strony medalu. Adam Malecki i Michał Gąsierowski. Jesteśmy tutaj do końca meczu. Polska-Czarnogóra. Walczymy o awans do mundialu i ten mecz z Czarnogórą zaczął się najlepiej, jak tylko mógł. Prowadzimy od 5 minuty po golu Krzysztofa Mączyńskiego. Proszę nas słuchać, proszę być z nami. Mamy nadzieję i nie wyobrażamy sobie inaczej, że będziemy dzisiaj świętować awans na mundial w Rosji. Come with me now. Come with me now. Afraid to lose control and caught up in this world. I've wasted time, I've wasted breath. I think I've thought myself to death. I was born without this fear. Now only this seems clear. I need to move, I need to fight. I need to lose myself tonight. Walk with me now. My head, I open my mouth and it's something I've read. I've stood at the door before I'm told, but a part of me knows that I'm growing too old. Confused what I thought was something I felt. Confused what I feel was something that's real. I tried to sell my soul last night. Funny, you wouldn't even take a bite. Far away, I heard him say. Don't let jesteśmy z powrotem na Stadionie Narodowym. 14 minuta meczu Polska-Czarnogóra. Prowadzimy 1-0, ale proszę Państwa, ten jeden strzelony gol bardzo szybko przez Krzysztofa Mączyńskiego wydaje mi się, że trochę uśpił naszą drużynę, dlatego że Czarnogórcy atakują i to atakują bardzo groźnie. Filip Stojkowicz, Aleksander Szczekicz, Władimir Jowowicz cały czas stwarzają groźne sytuacje. Dwa razy ratował nas już Wojciech Szczęsny, tak jakby się nagle zdekoncentrowali, tak jakbyśmy już uwierzyli, że ten mundial jest już nasz, że już gramy tak naprawdę na mistrzostwach w Rosji, a tu trzeba być czujnym do 90 minuty, o czym przekonali się niedawno Chorwaci, tracąc gola w 90 minucie z Finlandią, która już na nic nie ma szans, a jednak odebrała prowadzenie i zwycięstwo Chorwatom i teraz sytuacja Chorwatów bardzo się skomplikowała, więc proszę Was panowie, nie komplikujmy sobie sytuacji, tylko wygrajmy dzisiaj ten mecz. I musimy pamiętać, że Czarnogóra to jest drużyna, która wygrała z Danią na wyjeździe w Kopenhadze, czyli jest to drużyna, która grać potrafi. Oczywiście nie ma największych gwiazd reprezentacji Czarnogóry, bo nie ma Stefana Juveticza z Monako, czy Stefana Savicza z Atletico Madryt, ale to nie oznacza, że w tej drużynie nie grają zawodnicy, którzy naprawdę na piłce się znają, no bo przecież to są kluby takie jak Partizan Belgrad, czy Trwena Zvezda, czy choćby Bate Borysów. Jest też Emrah Klimenta, który gra za oceanem w USA, Sacramento Republic, czyli na pewno Janek Pachlowski, nasz korespondent z Miami, mógłby więcej o tym chłopaku powiedzieć. Tak, musimy mieć się na baczności. Z Czarnogórą mieliśmy okazję grać trzykrotnie wcześniej. Dwukrotnie za ery Waldemara Fornalika zremisowaliśmy. 1-1 tutaj na Stadionie Narodowym. 2-2 było w Podgoricy. Natomiast w tym meczu rozegranym w marcu, w tych eliminacjach już do Mistrzostw Świata, wygraliśmy 2-1 po golach Łukasza Piszczka i naszego niezawodnego Roberta Lewandowskiego. Teraz jakby obudzili się Polacy. Piotr Zieliński przedziera się, będzie podawał do właśnie Roberta Lewandowskiego. On do Kamila Grosickiego i jest go! Strzela Kamil Grosicki. To była piękna akcja. Myślę, że jeżeli teraz piłkarze Barcelony oglądają ten mecz, no to cmokają. Nawet Lionel Messi na pewno jest zachwycony, w jaki sposób nasza reprezentacja rozegrała. Prowadzimy, Michał, 2-0. No i myślę, że teraz możemy być spokojni. Trochę Czarnogórcy tutaj nas postraszyli, no ale szybko się obudziliśmy. No i jest fantastyczna reakcja. Ale poderwała się teraz publiczność. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Słychać na trybunach. No bo rzeczywiście radość ogromna. Byłem przestraszony przez chwilę. Czarnogórcy ustawili się bardzo blisko siebie w obronie. Bardzo taktycznie podeszli do tego spotkania w tym momencie. My długo rozgrywaliśmy piłkę, żeby nieco uspokoić sytuację, bo rzeczywiście dwie kolejne akcje Czarnogóry były bardzo groźne. A tu nagle pach, pach, pach, pach. Podanie do Kamila Grosickiego i jest 2-0 w meczu z Czarnogórą. 16 minuta tego spotkania. Ten mundial jest już nie na wyciągnięcie ręki, tylko na wyciągnięcie palca wskazującego. Myślę, że już spokojnie mogliby podać szampana naszym zawodnikom, mogliby świętować. Pamiętajmy, że z tym świętowaniem trzeba uważać. Była taka śmieszna sytuacja, kiedy jeden z dziennikarzy jakby wniósł sprawę na policję, bo Robert Lewandowski publicznie pił szampana. Myślę, że przy okazji fetowania i świętowania tego zwycięstwa z Czarnogórą już żadna taka sytuacja nie będzie miała miejsca. No a Kamil Grosicki wyrasta także na super strzelca naszej reprezentacji. Co mecz to gol. To jest jego 11 trafienie w reprezentacji. 54 mecz rozegrany. I też możemy mówić, bo wcześniej mówiliśmy o tych odkryciach. No to też jest odkrycie. Oczywiście wszyscy znaliśmy wcześniej Kamila Grosickiego, ale też miał problemy. A Adam Nowałka sprawił, że ten chłopak zaczął grać jak z nut. Gra teraz w Hull City. Na pewno marzy o tym, żeby grać znowu w Premier League, ale Kamil Grosicki naprawdę jest tym turbogrosikiem, tą turbosprężarką, tą torpedą, która daje naprawdę jakość reprezentacji Polski na skrzydłach, podobnie jak Kuba Błaszczykowski zresztą. Napędzał tam akcję Piotr Zieliński, znakomicie ustawił się w polu karnym Robert Lewandowski tyłem do bramkarza, zastawił się. Wiemy, że Robert jest potwornie silnym piłkarzem, jeżeli ma tylko jednego obrońcę na plecach, no to niewielu jest takich na świecie, którzy są w stanie rywalizować fizycznie z Robertem Lewandowskim. Zobaczył, że wbiega z lewej strony Kamil Grosicki, podał mu lewą nogą i tak naprawdę Kamil Grosicki musiał jedynie pokonać w tej sytuacji bramkarza Czarnogóry, na co dzień występującego w Lorient, a zatem także w niezłym klubie. Kolejna okazja, po raz kolejny Kamil Grosicki, tym razem biegał z prawej strony pola karnego, za pleców dostał taką piłkę od Piotra Zielińskiego, musiał się obrócić w stronę tej piłki, uderzył z powietrza, ale piłka przeleciała tym razem nad bramką Daniela Petkowicza. No, proszę Państwa, dwa głębokie wdechy, 18 minuta tego spotkania, prowadzimy 2-0. Chyba nikt sobie nie wyobrażał, że aż tak fantastycznie ten mecz się dla nas zacznie. Ustawiona piłka w rogu boiska pokazuje Piotr Zieliński, który będzie dośrodkowywał prawą nogą. Wrzuca w pole karne, ale to nie było zbyt dobre dośrodkowanie. Musimy powstrzymać teraz szybko kontrę czarnogórców, którzy wychodzą tutaj z błyskawicznym atakiem. Wydaje mi się, że trochę się pogubiliśmy w tym wszystkim. Będzie zagranie na lewe skrzydło, ale uspokaja wszystko Wojciech Szczęsny. Piłka spokojnie trafia w jego ręce, więc możemy uspokoić sytuację chwilę wcześniej. Kapitalne, Adam, zagranie Piotra Zielińskiego lewą nogą. Taka mocno cięta piłka do Roberta Lewandowskiego. Przez chwilę pomyśleliśmy, za mocno, nie ma szans, lewy nie dojdzie, ale Lewandowski jest tak szybki, że dopadł do tej piłki zewnętrzną częścią stopy, próbował dograć do Kamila Grosickiego. To nie wyszło, nasi rywale wybili piłkę na róg, no ale zaznacza się coraz bardziej ta przewaga biało-czerwonych, chociaż dzisiaj ubranych całych na biało. No i podczas na zagranie Piotra Zielińskiego przypomniała się ta fantastyczna asysta tego chłopaka, który gra w Napoli, kiedy podawał do Łukasza Piszczka w Podgorice i Łukasz Piszczek strzelił gola na 2-1 właśnie w tym wygranym meczu z Czarnogórą. Gdzie świętować, jeśli nie na Stadionie Narodowym? Tutaj to jest nasza twierdza, gdzie jesteśmy tak naprawdę w większości przypadków niepokonani, już od bardzo dawna niepokonani, bo w meczach o punkty ostatni raz przegraliśmy w eliminacjach do Mistrzostw Świata, kiedy graliśmy z Ukrainą. To był 2013 rok, czyli bardzo dawno temu, a od tego czasu tak naprawdę nie przegrywaliśmy. Jeszcze zdarzyła się mała wpadka w meczu towarzyskim ze Szkocją, no ale później ktokolwiek by nie przyjeżdżał tutaj do tej twierdzy, no to drżały nogi i wszyscy wiedzieli, że tutaj Polacy są bardzo groźni, chociaż teraz Czarnogórcy tworzą sytuację. Było małe nieporozumienie, ale znalazł się tam, gdzie powinien Michał Paznan. Przed chwilą taka zabawna sytuacja, bo mówiliśmy o tym, że chwilami ta murawa nie jest w najlepszym stanie, te rolki chwilami są odsłonięte i widać podłogę, która znajduje się pod murawą i Kamil Glik znów musiał jakoś tam tupać, musiał znowu ubijać tę trawę, prawie by wpadł w tę dziurę, także trzeba też uważać, bo to może się skończyć jakąś kontuzją. No i trzeba też uważać dzisiaj na czarnogórców, bo cały czas widać, że starają się stworzyć sytuację, chociażby teraz jest rzut rożny dla Czarnogóry. No i musimy uważać na te stałe fragmenty gry. Właśnie po dośrodkowaniu i po główce w polu karnym straciliśmy gola w meczu z Armenią. Tym razem sytuacja zażegnana, ale będzie chyba jeszcze jeden rzut rożny. A tak kto jest. Był w polu karnym? Robert Lewandowski. No był Robert Lewandowski, Michał Paznan tam też blisko tej sytuacji. Jeden tylko z piłkarzy Czarnogóry w piątce tuż przed Wojciechem Szczęsnym, a teraz wypad znowu Roberta Lewandowskiego w obronie, w ataku, on jest wszędzie, rzucił się takim szczupakiem i wybił piłkę poza pole karne, złapana przez Wojciecha Szczęsnego. Dzisiaj Wojciech Szczęsny na zielono najczęściej, jeżeli gramy u siebie, to właśnie zielony strój naszych bramkarzy. Niesamowita rywalizacja też między Wojciechem Szczęsnym i Łukaszem Fabiańskim. Od dwóch spotkań stawia na Wojciecha Szczęsnego trener Adam Nawałka. No i Polacy teraz będą starali się uspokajać grę, będą starali się powoli wyprowadzać ten atak. Nie musimy się nigdzie spieszyć, dlatego rozstawieni jesteśmy szeroko. Michał Pazdan z tyłu, obok niego Kamil Grosicki w odstępie mniej więcej 20-25 metrów. Piłka krąży teraz po takim obwodzie, jakby to była piłka ręczna, do Piszczka, do Glika, znowu będzie do Pazdana. Pazdan będzie szukał albo Bereszyńskiego, albo wysuniętego tam odrobinę Kamila Grosickiego. A co zrobią piłkarze Czarnogóry? Na to właśnie czekamy. Chcemy ich wciągnąć na swoją połowę, tak żeby mieć nieco więcej miejsca. Znowu wycofujemy do Wojciecha Szczęsnego, więc tak spokojnie, powoli budujemy tę akcję. Nie mamy się gdzie spieszyć. Prowadzimy 2-0. Słusznie zauważyłeś, że trzeba uważać na stałe fragmenty gry, ponieważ o, teraz dobre podanie do Roberta Lewandowskiego. Jednak podanie Kamila Glika przedłużone przez Piotra Zielińskiego. Okazało się, że Lewandowski jest na pozycji spalonej. Słusznie zauważyłeś, że trzeba uważać na stałe fragmenty gry, ponieważ jak się okazuje, Czarnogóra jest najwyższą reprezentacją w naszej grupie. 1,84 m to średnia wzrostu. Polska jest o 2 cm niższa, także no, trzeba uważać, bo tutaj rzeczywiście są rośli zawodnicy reprezentacji Czarnogóry, którzy wcale nie mają zamiaru tutaj rzucić ręcznika, nie mają zamiaru pomagać reprezentacji w tym awansie. Walczą, jest też szansa, żeby się pokazać. Pewnie w myślach już trenera Ljubica Tumbakowicza i są kolejne eliminacje, oczywiście jeżeli dane mu będzie dalej kontynuować pracę z kadrą, ale tak powinno być i właśnie teraz Czarnogóra stwarza sytuację, ale Michał Pazdan przypomniał sobie najlepsze czasy, kiedy podczas Euro 2016 niestraszny mu był także Cristiano Ronaldo, no a teraz groźny faul na Krzysztofie Mączyńskim, trzyma się za kolano, no i byle nie skończyło się jakąś kontuzją. Dzisiaj drugi gol reprezentacji, przypominamy sobie wszyscy to piękne trafienie, kiedy graliśmy ze Szkocją tutaj w eliminacjach do Mistrzostw Europy, oczywiście Euro 2016 i wtedy gola Szkotom strzelił też Krzysztof Mączyński. Ale bardzo nieładnie trafiony teraz Krzysztof Mączyński, złapał się za kolano, wewnętrzna część kolana, uderzony tam przez Nikolę Wukcewicza, który na co dzień występuje w Bradze w Portugalii. Dzisiaj gra z taką charakterystyczną maską, która osłania jego twarz, bo doznał wcześniej kontuzji właśnie twarzy, w związku z tym tak dla bezpieczeństwa gra dzisiaj w masce. No nie będą odstawiać nóg Czarnogórcy tutaj z całą pewnością. Pośliznął się teraz Piotr Zieliński. Widać, że ta murawa nie jest idealna. Dzisiaj zwracano na to uwagę tak naprawdę od samego rana, że ta murawa ułożona na Stadionie Narodowym no jest daleka od ideału. Przekonał się o tym Kamil Glik. Naprawdę to, o czym mówił Adam, przedziwne zdarzenie, że zwinął się kawałek murawy, pokazując to, co jest pod spodem, ten pokład. Musiał to uklepywać wszystko Kamil Glik. No ale teraz wracamy do swojej gry, czyli znowu długo, spokojnie rozgrywamy piłkę. Będzie wędrować pewnie po obwodzie. W pewnym momencie postaramy się przyspieszyć grę, trochę tak jak Barcelona to robi. Oni mają Iniestę, my Iniesty wprawdzie nie mamy, ale u nas Piotr tak, Zieliński. Tak właśnie potrafi przyspieszyć grę, dokładnie tak jak powiedziałeś, Piotr Zieliński. A jeszcze chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, to o czym mówiłeś, że wysocy są nasi rywale i dobrze grają głową. Właśnie dlatego Robert Lewandowski był tak bardzo cofnięty przy rozgrywaniu tego rzutu rożnego. Ma tam także zadania obronne i nie jest jak zwykle wysunięty przy okazji takich sytuacji, a właśnie będzie musiał brać też na siebie trochę ciężarów tej gry w obronie w pojedynkach główkowych, bo wiadomo, że radzi sobie też tym bardzo dobrze. Czasami słuchając wypowiedzi Roberta Lewandowskiego po meczach, tak wnikliwe już są tuż po meczu jego analizy i tak dużo zauważa, że na pewno tutaj też zdał sobie sprawę, że trzeba pomóc kolegom swojej reprezentacji także w obronie, a na pewno też ustali to z selekcjonerem Adamem Nawałką. Teraz spokojny taki fragment gry. Staramy się trochę uspokoić te zapędy czarnogórców, także my też trochę się teraz uspokoimy, posłuchajmy trochę muzyki. Jest 28 minuta spotkania, 2-0 dla reprezentacji Polski. Kamil Grosicki, Krzysztof Mączyński, no i Mundial w Rosji coraz bliżej. Ta minuta spotkania na 35. mniej więcej metrze, ustawiona piłka, to będzie rzut wolny dla reprezentacji Polski. Piotr Zieliński ustawiony na lewą nogę, Robert Lewandowski na prawą nogę, Daniel Petkowicz ustawił już mur, ale tym razem piłka wylądowała prosto w murze, więc o, gola kolejnego dla naszej reprezentacji nie ma. 33. minuta spotkania w meczu Polska-Czarnogóra. Wciąż prowadzimy 2-0 po golach Kamila Grosickiego i Krzysztofa Mączyńskiego. Możemy Państwu też powiedzieć o wynikach innych meczach naszej grupy. Dania remisuje bezbramkowo z Rumunią, natomiast no, w meczu, który już nie ma żadnego znaczenia, no ale też powiemy o tym, Kazachstan przegrywa 0-1 z Armenią. Jeżeli chodzi o naszą reprezentację, teraz taki właśnie trochę uśpiony moment zarówno z jednej i z drugiej strony. Piłkarze jak na razie patrzą bardziej na to, co robi rywal. Wszystko się toczy w środkowej części boiska. Nie ma jakichś większych zrywów. Robert Lewandowski stara się jakoś pomóc swoim kolegom, gdzie się tylko da, czy to w pomocy. Kiedy trzeba, to cofa się także do obrony. Mówiliśmy przy okazji wcześniejszych rozmów czy z Mateuszem Borkiem, czy z Łukaszem Wiśniowskim o naszym selekcjonerze Adamie Nawałce, który warto powiedzieć, że dzisiaj jest na ławce trenerskiej reprezentacji po raz 41. 22 zwycięstwa na koncie, 13 remisów i 5 tylko porażek i tylko 2 porażki w meczu o punkty z Niemcami jeszcze w poprzednich eliminacjach do Euro i z Danią. Wszyscy pamiętamy ten mecz w Kopenhadze, ten zimny prysznic 0-4, który może okazać się ważnym prysznicem, patrząc na to, jak reprezentacja od tego meczu grała, bo ich zwycięstwo wysokie z Kazachstanem i Armenią i wszystko wskazuje na to, że dzisiaj tak będzie także z Czarnogórą. Jeszcze dodam, że niebawem, bo 23 października 60. urodziny Adama Nawałki. A teraz my znowu przy piłce na połowie Czarnogóry, nieprzyjemnie trafiony przed chwilą w kostkę Kuba Błaszczykowski, gdzieś po prawej stronie boiska, w miarę blisko bocznej linii. Dziwnie rozgrywany jest ten mecz, dlatego że jedna i druga drużyna tak spokojnie rozgrywa piłkę, potem dwa szybkie podania, zerwane tempo i szukanie okazji do tego, żeby któryś piłkarz urwał się. Tak właśnie teraz zagrana piłka w środek pola do Piotra Zielińskiego, ale jednak Piotr Zieliński oddaje ją do Łukasza Piszczka, Łukasz Piszczek do Kamila Glika, Kamil Glik do Wojciecha Szczęsnego i teraz siadają na nas Czarnogórcy, teraz wyżej nas zaatakowali, teraz będą próbować kąsać nas już pod naszym polem karnym i traci piłkę Grzegorz Krychowiak, ale sędzia uspokaja, był faul na Grzegorzu Krychowiaku, więc zaczynamy od rzutu wolnego. Całe szczęście, ale to są bardzo niebezpieczne sytuacje, nie można w takim momencie bawić się piłką, nie można ryzykować utraty tej piłki, gdyby sędzia na przykład nie odgwizdał tego rzutu wolnego, no to wtedy nasi rywale byliby naprawdę w znakomitej sytuacji. Brawa w tym momencie dla Grzegorza Krychowiaka, który się podnosi, bo został dosyć mocno poturbowany i spokojnie budujemy kolejną akcję. Myślę, że po raz kolejny będziemy szukać takiego szybkiego, prostopadłego podania. Pewnie zagranie piłki do Piotra Zielińskiego. Pewnie Piotr Zieliński spróbuje szybko ją zgrać albo do skrzydła, albo do Roberta Lewandowskiego i tak będziemy starali się stworzyć sobie sytuację. Jak cennym jest zawodnikiem Grzegorz Krychowiak, nikogo nie trzeba przekonywać. Miał trudniejsze chwile, kiedy nie grał w Paris Saint-Germain, ale te przenosiny do West Bromwich Albion i do Premier League i 5 dobrych rozegranych meczów, w których był wybierany choćby w tym ostatnim na zawodnika meczu, pokazał się z świetnej strony, jest ważnym ogniwem drużyny z Premier League. No i widać, że łapie formę Grzegorz Krychowiak i staje się tą ważną częścią środka pola. Piotr Zieliński teraz przy piłce, musi się jednak wycofać, a nasi kibice cały czas wspierają fantastycznie, są częścią tej fiesty, tego świętowania, które na pewno się rozpocznie. Także w każdej chwili starają się wspierać naszych zawodników, którzy teraz rozgrywają piłkę, taka koronkowa akcja, ale znowu Czarnogórcy wybijają piłkę, która trafia pod nogi Grzegorza Krychowiaka. To znowu on, powiedziałeś teraz o tym, że niebezpiecznie zagrał na granicy ryzyka Grzegorz Krychowiak. Przypominamy sobie podczas Euro 2016, kiedy właściwie często grał trochę jak Andrea Pirlo, jako ostatni cofnięty. Poczekaj, spokojnie. Nie mówię oczywiście o tym, w jaki sposób gra i o wartości i o tym, że jest równie dobrym zawodnikiem, tylko to, że się ustawiał jako ostatni zawodnik tuż przed bramkarzem i był takim rozgrywającym, który wychodził z piłką w pole i potem ją rozgrywał, czy to długim podaniem, czy też krótszym do najbliższego partnera. Czarnogórcy nie poddają się, teraz jest groźna akcja, strzał na bramkę Mirko Iwanicza z Batę Borysów, no ale piłka mija koło lewego słupka naszą bramkę. Wojciech Szczęsny tylko popatrzył na piłkę. No, trzeba przyznać, że na razie Wojciech Szczęsny dosyć ma spokojny dzień. Ciekawe swoją drogą, czy w głowach piłkarzy już teraz są te szampany, które gdzieś tam czekają na to wielkie świętowanie, które się rozpocznie po tym meczu. Nie, nie. Oni mają swój mecz do rozegrania, oni się koncentrują z całą pewnością. Zresztą niesamowicie pewny jest Wojciech Szczęsny. Widać to po jego zachowaniu. Selekcjoner Adam Nawałka spojrzał teraz na zegar. 37 minuta spotkania. Prowadzimy z Czarnogórą 2-0. Próba zagrania piłki gdzieś tam daleko na połowę Czarnogóry, ale zostaje wybita na aut i od autu rozpocznie w tym momencie Stojkowicz. Kolejną swoją akcję budują w takim razie Czarnogórcy, a my sobie robimy kolejną przerwę i usłyszymy się po tej przerwie. No i poruszenie na naszej ławce rezerwowych. Poderwał się trener Adam Nawałka, a to dlatego, że przed chwilą czarnogórcy wykonywali rzut rożny, a tam w jakimś ogromnym zamieszaniu w polu karnym doszło do zderzenia Krzysztofa Mądrzyńskiego, Łukasza Piszczka i jeszcze dwóch piłkarzy Czarnogóry. Naszym rywalom nic się nie stało. Poturbowany trochę Krzysztof Mączyński już się podniósł, ale leży bardzo długo. Łukasz Piszczek, wygląda mi to na jakąś dosyć poważną kontuzję, szczerze mówiąc. Martwi się bardzo. Podnosi się teraz z bólem ogromnym. Widać to z daleka, z wysokości naszych trybun. Łukasz Piszczek trzyma się za nogę. Nie wiem, czy to jest pachwina, czy to jest uraz mięśnia czworogłowego. No w każdym razie wygląda to z daleka bardzo źle. Utyka teraz Łukasz Piszczek. Udaje się poza linię boczną o własnych siłach, ale tam masażyści naszej kadry już patrzą, co się dzieje z Łukaszem Piszczkiem. Pojawili się też noszowi, ale oni na szczęście nie będą potrzebni. Myślę, że tam zmrożenie tej nogi jakoś pomoże. Trzymał się także za żebra, bo tak naprawdę bardzo ofiarnie się zachował. Wskoczył tuż przez próbującego strzelać głową Emracha Klimente. No i udało się tę piłkę wybić, bo to była bardzo groźna sytuacja. Cały czas mówimy o tych stałych fragmentach gry, w których czarnogórcy są bardzo groźni. No i rzeczywiście tak i było też i przy tej okazji. Łukasz Piszczek naprawdę, on bardzo chce pojechać na mundial. On zdaje sobie sprawę, że to dla niego bardzo ważne, chociażby dlatego, że ma 32 lata i to może być jego ostatnia szansa na zagranie w dużej imprezie. Rozegrał 58 meczów w kadrze, to jest 59, 3 gole, także jak ważny jest dla tej reprezentacji Łukasz Piszczek, bo jeżeli mówimy, że Turbo Grosik jest naszą turbosprężarką, no to Łukasz Piszczek jest takim napędzającym pendolino, który tutaj biega wzdłuż linii. No i teraz słychać oklaski, a to oznacza, że Łukasz Piszczek wrócił do gry. No bardzo bolały Łukasz Piszczek, musiał okrążyć całe boisko, musiał wrócić za chorągiewką, dobiec do tej strefy, gdzie można biec powrotem, gdzie można na wysokości naszej ławki rezerwowych pojawić się na boisku, ale teraz znowu Czarnogóra przy piłce, będzie zagranie na lewą stronę do Jowowicza, on lewą nogą będzie próbował dośrodkowywać, nie, prawą nogą się przebija do środka pola karnego, trochę tak jak Arjen Robben, tyle tylko, że z drugiej strony na szczęście ten strzał został trochę przyblokowany i Wojciech Szczęsny znowu na posterunku, ale muszę przyznać, Adam, że jeżeli Czarnogóra atakują, oni są nieźle wyszkoleni technicznie, szybko grają z pierwszej piłki i te ich ataki są bardzo, bardzo groźne. Przekonaliśmy się już o tym kilka razy i tę koncentrację naprawdę trzeba zachować. A teraz zagranie Wojciecha Szczęsnego, długie na połowę Czarnogóry. Opanowujemy piłkę. Łukasz Piszczek zagrywa do Roberta Lewandowskiego. Ostre starcie, ale lewy oczywiście wychodzi z tego starcia zwycięsko. Tyle, że tracimy piłkę i to Czarnogóra teraz powoli rozpoczyna swoją akcję. Patrząc na grę Roberta Lewandowskiego, aż trudno uwierzyć i to też jest takie wydarzenie, które jest związane z meczem z Czarnogórą z 2013 roku, kiedy zremisowaliśmy tutaj 6 września za ery Waldemara Fornalika 1-1 i bramkę właśnie strzelił Robert Lewandowski, ale jakieś inne okoliczności wówczas wtedy były, bo przecież Robert Lewandowski wówczas czekał 15 miesięcy na gola w kadrze i uciszał trybuny, pokazywał palcem, że ja tutaj potrafię strzelać, a wy natomiast musicie tylko dopingować, bo często zdarzało się tak, na pewno przypominasz sobie tę chwilę, Michał, że wygwizdywano Roberta Lewandowskiego, kiedy długo nie strzelał w reprezentacji. Mówiło się o tym, że stara się w Bayernie, czy też w Borussii Dortmund, tam strzela gole, a potem są problemy w reprezentacji, że nie gra tak dobrze w reprezentacji jak w klubie. I jak to wszystko się zmieniło, proszę Państwa. 91 mecz Roberta Lewandowskiego w kadrze, 50 goli na koncie. Strzelec wszechczasów reprezentacji Polski przegonił, strzelając 3 gole w Armenii, Włodzimierza Lubańskiego. Naprawdę jest to niesamowity, fantastyczny napas. 45. minuta tego spotkania. Sędzia Daniele Orsato przedłużał jedną minutę ten mecz. Przed chwilą bardzo mocne starcie. Wydawało się, że nic poważnego tam się nie stało, ale przywrócił się Robert Lewandowski. Złapał się za głowę, rozmasowywał sobie kark, gdzie został uderzony przez jednego z obrońców Czarnogóry. Wyrzucili na aut. Ładnie, sportowo czarnogórcy piłkę, konkretnie Jowowicz. My tę piłkę oddaliśmy i teraz to oni budują swój kolejny atak i znowu zagranie do Wukcewicza. Wukcewicz po lewej stronie boiska odgrywa do Jowowicza. Jowowicz prawą nogą podaje na wysokość 11 metra. Uderzenie, no może nie z 11, z 14 metra, ale na szczęście piłka uderzona po pierwsze lekko, po drugie mija bramkę Wojciecha Szczęsnego. Uderzał w tym momencie Marko Jankowicz. Nie dajmy sobie strzelić w tym momencie gola, bo to by było najgorsze, co może się zdarzyć. Sekundy odliczamy do końca tej pierwszej połowy. Podszedł teraz do linii bocznej Lubisza Tumbakowicz, czyli trener reprezentacji Czarnogóry. Pokazał pokazuje coś swoim graczom, pokazuje, panowie, chyba możemy wracać do szatni, dlatego że Daniele Orsato kończy pierwszą połowę, prowadzimy 2-0 po golach Krzysztofa Mączyńskiego i Kamila Grosickiego. 45 minut dzieli nas od Mistrzostw Świata w Rosji i na razie ten wieczór układa się po prostu perfekcyjnie. Polski z Czarnogórą trwa przerwa. Przypominam, prowadzimy 2-0 po golach Mączyńskiego i Grosickiego. Mundial dla reprezentacji Polski coraz bliżej. Przypomnijmy, że do awansu wystarczy nam remis, no ale prowadzimy 2-0, co jest ważne także w kontekście losowania grup. 1 grudnia znajdziemy się wówczas w pierwszym koszyku i unikniemy najgroźniejszych rywali, jeżeli chodzi o fazę grupową. Dzisiaj wielkie, bardzo ważne wydarzenie na Stadionie Narodowym, a wczoraj z kolei ważne wydarzenie żużlowe, które miało miejsce na Moto Arenie w Toruniu. Tym ważniejsze, że pierwszy raz Grand Prix w swojej młodej karierze wygrał Patryk Dudek. Zielonogórzanin bardzo szczęśliwy, wyprzedził w finałowym biegu Anglika, Brytyjczyka Taja Wuffindena oraz swojego rodaka Bartosza Zmarzlika. Także gratulacje także dla Bartosza, który znalazł się na trzecim miejscu. No a Patryk Dudek nie krył szczęścia. Zapytałem go w rozmowie telefonicznej, co dla niego oznacza właśnie to zwycięstwo. Takie małe dokonanie, które ciążyło od pierwszej rundy i, że tak powiem, presji mediów i kibiców, bo wiadomo, że ten sezon się dobrze układał dla mnie w Grand Prix. cały czas ludzie tam gdzieś pytali, nękali, kiedy te pierwsze zwycięstwo. A teraz już mam to za sobą i chociaż już mam odhaczone. Patryk, no taki debiut ostatni raz to miał miejsce przy okazji Emila Sojfudinowa, który wdarł się do Grand Prix, zdobył medal w swoim debiutanckim sezonie. Czy teraz medal to dla ciebie jest przed ostatnią rundą cel minimum i myślisz o Mistrzostwie Świata? Myślę, żeby przeżyć lot do Australii, żeby była tam dobra pogoda i żeby zobaczyć kangury, a tak naprawdę nie ma co obiecywać, bo wszystko się może zdarzyć w sporcie. Na pewno będę zadowolony z każdego miejsca, jakie będę miał po ostatniej rundzie Grand Prix, bo cel był taki, żeby utrzymać się w Grand Prix. No jeśli będzie medal, no to będzie tylko dowód na to, że ten sezon był po prostu bardzo dobry w moim wykonaniu w Grand Prix i w lidze, bo żeby poziom utrzymać przez cały sezon, to jest bardzo ciężko. A to będzie taka właśnie nagroda i zwieńczenie tej ciężkiej charówki w 2017 roku. Na początku sezonu, jak się pytałem o Grand Prix, mówiłeś, że podchodzisz do tego jak do zwykłych zawodów, jak do zawodów w Polsce, w Ekstralidze Żużlowej. A powiedz teraz, jak to się już kończy, jak masz cały sezon za sobą, to musiałeś bardzo dużo dać siebie jakichś takich pokładów dodatkowych, dodatkowej energii, żeby jeździć tak, jak jeździłeś i jeździsz w Grand Prix? Podobnie Jason Doyle. Człowiek bardzo mocno koncentruje się na tych zawodach Grand Prix i tak naprawdę człowiek jest bardzo też zmęczony po 5 biegach. No na pewno jest trochę inaczej niż na lidze, no ale człowiek się tego uczy i cieszę się, że właśnie w tym roku tego doświadczyłem, bo to jest fajna lekcja na przyszłość. Będę wiedział, jak się przygotowywać. Świętowanie było? Troszeczkę. Troszeczkę świętowania było. W klasyfikacji generalnej wciąż prowadzi Jason Doyle, ma 142 punkty, 14 punktów mniej ma Patryk Dudek, który wciąż ma jakieś matematyczne szanse na Mistrzostwo Świata, no ale i medal w tym debiutanckim roku będzie dla niego wielkim osiągnięciem. Na drugim miejscu właśnie Patryk Dudek, na trzecim Tai Wupinden, a tylko 2 punkty do trzeciego miejsca i do brązowego medalu traci Maciej Janowski. W czołowej ósemce jest także Bartosz Marzlik, natomiast wypadł z niej i znajduje się poza nią Piotr Pawlicki, raczej ma marne szanse na to, a właściwie nikłe, żeby znaleźć się w przyszłym roku w cyklu Grand Prix. Wracamy w takim razie teraz do wątku piłkarskiego, którym piłka nożna, którą się interesują żużlowcy, także na pewno w wydaniu tym za oceanem. Posłuchajmy w wykonaniu Jana Pachlowskiego analizy, jak wygląda sytuacja w eliminacjach strefy CONCACAF. W strefie CONCACAF eliminacje przebiegają dwustopniowo. Najpierw uczestniczą w nich wszystkie kraje tego regionu świata. 6 najlepszych reprezentacji dostaje się do decydującej rundy i gra między sobą mecz i rewanż. Do końca walki o mundial w Rosji pozostała jedna kolejka. Bezsprzecznie najlepszą drużyną decydującej walki o Mistrzostwa Świata jest Meksyk. Meksykanie bez żadnych problemów zapewnili sobie awans 2 kolejki temu. Są liderem grupy i mają na swoim koncie 21 punktów. W 9 dotychczasowych meczach nie ponieśli porażki. Co ciekawe, zespół ten zagra towarzysko z podopiecznymi Adama Nawałki już 13 listopada w Gdańsku. Wracając jednak do strefy CONCACAF, to pewni wyjazdu do Rosji są również piłkarze Kostaryki. Z 6-zespołowej grupy bezpośrednio awansują 3 reprezentacje, a 4 zagra baraż z 5 drużyną z Azji. W przedostatniej kolejce Amerykanie w bardzo ważnym pojedynku pokonali Panamę 4-0 i wskoczyli na 3 lokatę, wyprzedzając swoich najgroźniejszych przeciwników. Nie są jednak w dalszym ciągu pewni bezpośredniego awansu, na co szczególnie po wygranej z Panamczykami zwracał uwagę strzelec pierwszej bramki Christian Pulisic. Najważniejsze jest to, że po bardzo słabym początku eliminacji idziemy do przodu, ale zaplanowanego celu jeszcze nie osiągnęliśmy. Amerykanie zakończą eliminację we wtorek wyjazdowym spotkaniem z najsłabszym w grupie Trinidadem i Tobago. Muszą jednak wygrać, gdyż 2 punkty mniej zgromadziły wciąż mające szanse na bezpośredni awans reprezentacje Panamy i Hondurasu. Pierwsza z nich w decydującym pojedynku zmierzy się z Kostaryką, a druga z Meksykiem. Z Miami dla trzeciej strony medalu, Jan Pachlowski. A my już serdecznie Państwa zapraszamy na drugą połowę meczu. Usłyszymy się z Państwem kilka minut po godzinie 19. Michał Gąsiorowski i Adam Malecki. Do usłyszenia. Come, I'm gonna run them red. without to chase, I send them to their beds. And another one dead. Shine your gun, shine your gun. Watch, I got my Glock on my waist. Watch, I got my Glock on my waist. You want to get acquainted to Betsy, or you want to meet my Glock Charlie? Yeah. Shine your gun, shine your gun. Shine your gun right now. Shine your gun, shine your gun. Time for the showdown. Sponsorem audycji był Lotos, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Zapraszamy do reklamy. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Jury konkursu Książka Historyczna Roku nominowało 10 książek w kategorii Najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku i 10 w kategorii Najlepsza książka